podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, du skal lige høre et klip her til at starte med, som jeg fandt fra Sarah Sanders. Det er jo Trumps talskvinde. Hun har fulgt de vinterolympiske lege meget, meget tæt. Og hun lagde det her lille klip op, som måske gør en lille smule ondt i et dansk hjerte. Men prøv at høre det her. Nå, det kommer ikke lige nu. Vi må lige vente et øjeblik. Det handler om, Mads, det er de olympiske. Mads, det er simpelthen Amerika, der vinder curling-titlen ved de olympiske vinterlege. Det var en titel, vi havde sat næsen op efter, at vi skulle vinde. Det en af de discipliner, Danmark er stærke i ved de vinterolympiske lege. Vi blev nummer sidst, og USA blev nummer et i curling. Gjorde det ondt, da du så den? Ja, det gør det. Jeg synes, vi skal vinde alt, hvad vi kan. Og nu er, altså, vinter-OL er ikke noget, jeg har fulgt tæt, siden vi Norge forlod rigsfællesskabet. Før det, der så jeg det hele tiden. Men efter det, der går lidt ned ad bakke med det, fordi det er jo, altså, der er ikke mange discipliner, hvor vi sådan udmærker os i. Når vi så har et skud, ja, som i curling, ja, så lægger jeg selvfølgelig alle mine æg i min, altså, så bliver jeg pludselig curling-fanatiker, ja, og så er alle æg lagt i den kurv, og så bliver jeg selvfølgelig tilsvarende skuffet. Så er det skuffende. Jeg så, at Simon Andersen på Facebook efterlyste en ekspert, der kunne sige noget om, hvorfor nordmændene var så usædvanligt gode ved vinter-OL. Er Simon egentlig vores chef? Simon er en slags chef, ja, hos os her på radioen. Ja. Han er med i ledelsen. Men ikke, de er ikke sådan, han ikke ind i lokalet nu og sige, du fyrede Mads. Nej, det er jo Mads Brygger og Michael Bertelsen, der kan det. Nå, okay. Ja. Fint nok. Men han efterspurgte. Jeg har jo været, sidste år var jeg på skiferie meget tæt på Norge, så okay, jeg kan jo godt udtale mig en hel del om, det hvordan Norge klarer sig til OL. Og jeg vil bare sige, at man kan godt tænke sig, at den grundlæggende forklaring er selvfølgelig, at nordmændene kommer altså rigtig ofte først i mål. Det er en af baggrundene for den. Altså, den store baggrund for den norske succes, den er rodfæstet i den vane, nordmændene har med hele tiden at komme først over stregen der. Og det ligger i den norske sådan folkesjæl. Altså alt i Danmark er jo gået ned ad bakke, siden vi mistede Norge. Dengang vi havde Norge som del af kongeriget, der var alt godt. Vi var den sejeste flåde, man overhovedet kunne have, og når der var krig, så vandt nordmændene altid krigen for, eller sørgede for, at vi fik en hæderlig uafgjort og så videre. Og alt var bare bedre. Havde vi haft Norge i dag, ville vi også kunne have fulgt med i det her vinter-OL og haft sådan en eller anden form for fornemmelse af, at det var vi også gode til. Nu sidder vi her og kigger på noget curling, og det er jo, selvom jeg ikke skal sige noget ondt om curling, så er det jo altså lidt trist at være nødsaget til at lægge alle sine sportslige ambitioner i curlingkurven, vil jeg bare sige. men altså Team Danmark, som det så smukt hedder, dem der står for vores elite sportsudøvere, der er med til de olympiske lege, er meget skuffet over, at der hvor vi havde chancen, herrekøling og kvindekøling, der havde vi chancen for at få guld i begge discipliner, er vi blevet, ja, ikke bare har vi ikke vundet, vi er simpelthen blevet nummer sidst, og som Team Danmark udtaler, det er ikke godt nok. Jamen, det er det jo heller ikke, og jeg kan kun se én kurs, og det er at tage nogle forhandlinger med Norge om at få ændret vores adskillelse, så vi igen er sådan et dobbeltmonarki, fordi det er ikke godt det der. Vi har brug for Norge. Der er mange andre nationer, jeg ikke vil være sammen med. Ja. Altså, jeg har ikke lyst til at være i et rigsfællesskab med Belgien eksempelvis. Jeg har ikke meget fidus til Belgien, jeg ved ikke, hvordan du har det med Belgien. Jeg opfatter mig som en slags franskmand, bare en mærkelig slags franskmand. Ja, og Bruxelles som en, altså hvis vi nu går over til USA, så er det sådan ligesom at besøge Newark i stedet for New York. Det at tage til Bruxelles i stedet for til Paris, ikke? Der kommer ikke noget godt ud af at lave et rigsfællesskab med dem. Nej. Men Norge, lad os få dem tilbage i folden. Altså dansk madkunst vil jo ikke blive bedre af det. Nej. Det vil lokke op. Altså det er ikke noget, man er god til. Norsk madlavning, det er mest noget med at sidde og kigge på en agurk til 3.000 kroner, mens man smører ansigtet ind i myseås. Det er jo ikke noget at prale af, men de kan så meget andet, som jeg synes, vi savner. Ved du hvad, jeg troede, da du for nylig var i Sydkorea, der troede jeg faktisk, at det var fordi, at du måske skulle deltage på det danske landshold i curling, fordi jeg så et indslag for nylig i TV-avisen, der viser, at den korteste vej, en potentiel sportsudøver kan komme på en guldmedalje ved de olympiske lege, det er at begynde at dyrke curling, fordi det er en meget, meget lille sport, og der var simpelthen en, der på kun et år var gået fra aldrig at have dyrket curling til nu at være en af repræsentanterne for Danmark ved de olympiske lege. Så jeg troede måske, du havde taget chancen den vej rundt. Jeg tror, der er sådan et afsnit af South Park, hvor Cartman, han stiller op til i handicap-OL, selvom han jo ikke er handicappet. Han gør det blandt andet ved at spænde en cykelhjelm meget stramt på hovedet, så han ser sådan et ser ud og øver sådan nogle ansigtsudtryk, som man mener, handicappet har, og så stiller han op til handicap-OL der. Jeg må bare sige, jeg tror, hvis jeg skal have en medalje i noget, så er det nok mere Cartman-vejen, jeg skal gå, hvis jeg skal have en mulighed for at berige Danmark med nogen form for medaljer i olympisk sammenhæng. USA vandt altså guld i curling. Og ikke mere curling i dag, og ikke mere vinterolympiske lege. Men der er måske grund til at håbe på, at Mads i de kommende dage vil være ekspert i OL her på stationen. Det finder vi ud af. Jeg synes, jeg har lagt godt for land. Du har lagt godt for land. Det har været en stærk analyse. Jeg tror, du har en fremtid der. Det, der foregår i USA, Mads, i de her dage, er jo en forlængelse af det, vi talte meget om i sidste uge, nemlig hele debatten om, hvordan man håndterer våben i USA. Og inden vi kommer ind på, i forbindelse med skoleskyderiet naturligvis, inden vi kommer ind på den sådan mere specifikke diskussion om, hvad det er, der foregår i USA lige nu, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige genfortalte historien om, hvorfor det overhovedet er, at man i den amerikanske forfatning har et andet tillæg, der siger, at alle har ret til at bære våben. Hvorfor starter den amerikanske våbenkultur allerede der? Jamen, det er også omdiskuteret, om den gør. I hvert fald ikke, som den findes nu om stunder. Helt oprindeligt, så starter man jo med at skrive en forfatning, og da man har lavet den forfatning og fået den ratificeret, så lige efter man har lavet den, så er der nogle af de, der sådan har været omkring den proces at skrive en forfatning, der brokker sig over, at det, man har fået lavet med den første forfatning, og det, der hedder US Constitution, det er kun nogle rammer for, hvordan man har magtens tredeling. Der er ikke lagt nogen beskyttelser ind i forfatningen af det enkelte individ. Og især sådan en mand som Thomas Jefferson er rasende og siger, nu vi har skabt rammerne for et demokrati, magtens tredeling, vi ved, hvad den udøvende magt skal gøre, vi ved, hvad den dømmende magt skal gøre, og vi ved, hvordan den lovgivende magt skal fungere. Men hvad med enkelte mennesker? Hvilke rettigheder har vi? Og straks, da man løfter den debat, så indser man, at det ikke er nok, det man har. Og så får man de første 10 tilføjelser til forfatningen. Det, der populært hedder Bill of Rights, som er de første menneskerettigheder, der skrives ind i forfatningen. Og den første amendment, som det hedder, den første tilføjelse til forfatningen, det er jo den, man blandt andet sikrer, at man har frihed til at tro på det, du vil. Du har ytringsfrihed, og du har forsamlingsfrihed, og så videre. Og allerede den anden forfatningstilføjelse, den giver den ret, at man har lov til at være bevæbnet. Og så kan man sige, hvorfor får man de her rettigheder skrevet ind? Og der skal man huske, og så kommer der så 8 mere, som handler om alt muligt andet, blandt andet, man ikke må vidne mod sig selv og sådan nogle ting. Men lad os nu bare stands der ved den anden forfatningstilføjelse, fordi det er den, vi diskuterer i de her dage. Og man siger, man skal huske, at ånden omkring den amerikanske forfatning opstår jo i et land, hvor man lige har smidt englænderne ud, og man har bekæmpet det britiske monarki, og gjort alt, hvad man kunne for at slippe af med at være under den engelske konges åg. Og det betyder, at en af grundtankerne, som en menneskeret er, at man har lov til at have våben, sådan man kan forsvare sig mod en tyran, hvis man får en tyran til at lede sig. Det har amerikanerne jo lige prøvet. Og noget af det, der var det vanskelige ved den amerikanske revolution, var, at man havde ikke våben. Det var en måde at holde styr på sit folk på, var at sørge for, at de ikke var bevæbnet. Og sådan gjorde man det mange steder. Britterne gik jo heller ikke ud rundt i deres kolonier ellers og delte håndvåben ud til højre og venstre, fordi det kan kun skabe bøvl, så noget, når man nu har nogle undersåtter, som man undertrykker, som ikke er repræsenteret i parlamentet i London. Og derfor er en af grundtankerne faktisk, at folket skal have våben, sådan de kan gøre mange forskellige ting, men dybest set skal de kunne forsvare deres egne rettigheder, og forsvare sig mod en tyran, hvis der kommer sådan en igen. Og her skal man skal bare huske, at i 1789 og 1791, da de her debatter pågår, der er det et meget, meget gyldigt argument. For alle kan huske, at man lige har haft en tyran. I dag vil det argument at sige, som man jo gør i mange brede kredse i USA, I har lov til at have skydevåben, fordi hvis I en dag får en tyran i Washington D.C., så kan I gå ind og finde jeres håndvåben, og så kan I drage i krig for jeres rettigheder at forsvare dem. Og derfor, og allerede på det her tidspunkt, er der også andre argumenter. Blandt andet er der en ret stor opbakning til det at have skydevåben i dele af sydstaterne, fordi man vil gerne have nogle bevæbnede militser, der kan indfange og patruljere, sådan at slaver ikke stikker af, fordi allerede tidligt i det amerikanske projekt har vi jo opdeling mellem slaveri og ikke-slaveri, mellem nord og syd, og der er også et argument der. Og der er også nogen, der diskuterer for, at man skal have mulighed for at kunne forsvare sit eget hjem, sådan som det mere er normalt i dag. Men det er det første argument, jeg nævner, der sådan, da man ser debatten omkring, hvorfor er det en borgerret at have lov til at forsvare sig selv, jamen så er det at kunne forsvare sig mod en tyran. Man kan sige, det er et ønske om ikke at være et føjeligt folk. Mm-hmm. Og det, der står formuleringen, Mads, det er jo the right to bear arms. Altså retten til at bære våben. Og det er jo ikke uspecificeret, hvilket type våben det er. Det er jo en meget, meget bred formulering, og det er derfor, at man i dag med henvisning til hvad der står i det her tillæg, kan sige, jamen det er jo en meget, meget bred. Der står jo ikke hvilken slags våben, der lige står præcis. Ikke noget som helst, der står bare våben. Og derfor kan man sige, at sådan som teksten står, der i øvrigt også er meget knudret, formuleret, og man kan sagtens diskutere, hvad man har ment med den. Og den eneste instans, der ligesom kan beslutte sig for, hvad man mener med det, der står i den anden forfatningstilføjelse, det er jo den amerikanske højesteret, der har den ret. Det kan godt være, at du og jeg eller andre har alle mulige meninger om, hvad der står der, men det, når højesteret har sagt, hvad der står i den, så er det det, der er gældende lov. Og højesteret har jo sagt, jamen altså det, at man har lov til at bære våben, det betyder, at du har lov til at eje et våben, men det er ikke alle våben, du kan eje. Du kan ikke købe en kampvogn og så køre rundt i den og synes, at det er en ret, du har i USA. Du kan ikke købe et missilsystem osv., men du kan købe typer af lettere håndvåben. Og der er så en diskussion, som I ser, kommer hver gang, der har været et af de her forfærdelige skyderier i USA, der løfter den debat igen og siger, jamen, kan det virkelig være rigtigt, at man har ret til at købe nogle håndvåben, der mere ligner noget, man går i krig med, end en pistol til at forsvare sit eget hjem med, eller en jagtrifle til at gå på jagt med. Lad os lige prøve at høre et klip her, som er blevet set på de sociale medier af mange millioner i USA og resten af verden i den forløbende uge. Det er en instruktør, der tager en ung fyr ud på en tur. Han er kun 13 år gammel, for at vise, hvad han kan købe og hvad han ikke kan købe, når han er 13 år gammel. Det er altså et klip med en ung fyr på 13 år, der bliver vist rundt i USA. Ride with Jack, a 13-year-old boy from Virginia, who just got his braces off and usually spends Saturday morning playing basketball with his friends. But he's also a young actor. And today, we hired him to help us make a point. We asked him to take a drive around town. With his mother, of course, since he's not nearly old enough to drive a car. We pass shops where he isn't old enough to work the register. Then we stop at the convenience store to see Jack try to buy beer. The cashier can't believe he even tried. Literally, he looks like he's 12. At the next store, Jack tries to buy cigarettes, with no luck. I'm so sorry, I'm selling the cigarette. Later, he strikes out trying to buy Racy magazine. Alright, okay, thank you. And then lottery tickets. Can I get a couple of scratch-offs? How old are you? You have to ID? 13. You what? I'm 13. You can't get no scratch-off, babe. Okay. Alright, thank you. It's laughable to everyone here, the idea that we'd ever expose a 13-year-old to the dangers of a lottery ticket. But then we arrive here, at the gun show. It should shoot pretty good for you. I'll take it. Within minutes, the 13-year-old easily and legally bought a 22 caliber rifle from a private seller and walked away with it. Ja, Mads, det der er interessant her, det er altså en 13-årig dreng, der kører rundt med sin mor. Det er delstaten Virginia, altså lige rundt omkring Washington D.C. i virkeligheden. Han kan ikke købe øl, han kan ikke købe cigaretter, han kan ikke købe lodsedler, han kan ikke engang stå og sælge dem, hvis han stod på den anden side, men han kan uden problemer og uden idé. Han kan ikke købe et pornoblad. Et blad med bare damer i. Nej, det kan han ikke. Men så vil han have et våben. Men han vil have et våben, og det kan han sagtens få. Og det er jo bare fuldstændig skørt. Ja. Altså, det er også skørt i USA. Ja. Det er også derfor, de laver eksemplet. Og det er jo altså det er jo en del af debatten, for nu talte vi før om det her med, at okay, forfatningen siger, at du har ret til at bære våben. Højesteret er stadfæstet, det har du. Kan man så diskutere, hvem der har det? Altså gælder det så for alle? Gælder det eksempelvis for en 13-årig dreng? Og det er jo, fordi det ikke står specificeret i den anden forfatningstilføjelse, ja, så er det faktisk op til de enkelte delstater at beslutte sig for det. Man kunne godt lave en federal lov om det, hvis man ville. Det vil også være sådan inden for rammerne at det system at gøre det, men som regel er det noget, man lader være et delstatsanliggende at bestemme, hvem er det så, der må købe, mm-hmm, der må eje skydevåben. Og som regel er det sådan i USA, at du skal, der er en anden minimums aldersgrænse. Du kan godt gå i skytteklub med din far og så videre i nogle delstater, hvis du er ret ung og så videre, men der skal ligesom være en voksen til stede, og så er der også nogen, der har meget få regler, andre steder er de noget mere strikse, men helt generelt, og det er jo der, hvor det nok bliver lidt spøjst for en dansker at høre om, så kan man sige, der er ingen delstater, hvor du kan købe alkohol, eksempelvis lovligt, før du må købe skydevåben. Sådan en delstat findes ikke. Det begynder med skydevåben først senere, kommer man til noget så farligt som alkohol. Ja, men der er jo så heller ikke, står jo ikke noget om i forfatningen eller i dens tillæg, at du må have lov til at købe cigaretter, eller du har ret til at købe alkohol. Den slags står jo ikke formuleret. Det er derfor, man kan lave lovgivning på det. Lige præcis. Ja. Du kan ikke lave federal lovgivning om noget, som er beskrevet i forfatningen, medmindre du laver forfatningen om. Præcis. Så der har vi balladen, og derfor så kan denne unge fyr købe sig en 22 mm riffel, uden overhovedet at skulle vise papirer for det. Det er meget lille kaliber, han er ude i. Det jo, det er, men nu så jeg jo billedet, det er dog en riffel. Altså, hvad vil han nu med den? Ja, han kunne få større til. Hvad, altså, det er Virginia, Mads. Det er jo delstaten, der sådan ligger sydvest for Washington D.C. Men Virginia er en af de delstater, der altid har haft meget liberal lovgivning. Ja. På trods af skyderiet på Virginia Tech osv., så har der ikke været mange forsøg på at stramme lovgivningen i Virginia. Det er en af de stater, som har en meget rig jagtkultur. Virginia er meget, meget skov og meget smuk natur, og foreninger som National Rifle Association og andre, der ønsker sådan at garantere retten til at eje og have så lempelige regler som muligt omkring det her skydevåben, er ret stærke i Virginia, har altid været det. Ja. Altså, så Virginia, det er sådan et område, det er altså lige uden for Washington D.C., hvor man sagtens skal købe et våben, hvis man har den lyst. Og for at vende tilbage til min allerførste pointe omkring, hvorfor man, så skal man også huske, at Virginia er jo sammen med Massachusetts den stat, der går forrest i den amerikanske frihedskrig mod britterne. Altså, det er her hele forestillingen om, don't tread on me, og at alt det her med, at man skal ikke på en eller anden måde kom på tværs af Virginia, så melder de sig bare ud af det hele. Og jeg mener, at Virginias officielle motto og delstatsflag, er det ikke det, hvor der er en kvinde, der står med et afskåret hoved i hånden, og så står der på latin, sådan går det, tyranner. Altså, det er voldsomme sager. Det må ikke lige holde mig op på det. Ja. Jeg synes, jeg husker det, men det kan godt være, jeg husker forkert. Og så er Virginia jo også staten, hvor både George Washington og Thomas Jefferson havde deres store gårde, altså kom fra boede i. Og Madison, det er den stat, der sådan leverer mest. Da borgerkrigen senere kom, så er det også den stat, det meste af borgerkrigen foregår i, og der, hvor man har hele officerkorpset i den amerikanske sydstats her, er fra Virginia. Så hele forestillingen om, at have en stærk våbenkultur i en stat, går helt tilbage fra Virginias fødsel, faktisk. Lad os lige prøve at høre et klip med den gode præsident Trump, fordi han var ude med forskellige meldinger omkring, hvad der skal gøres med våben i USA. Et af dem, det handlede om, at han var nervøs for, at film i USA og videospil, de var for voldelige, og det måtte man gøre noget ved. Prøv at høre, hvad Trump han siger her. We have to do something about maybe what they're seeing and how they're seeing it, and also video games. I'm hearing more and more people say the level of violence on video games is really shaping young people's thoughts. And then you go the further step, and that's the movies. You see these movies, they're so violent, and yet a kid is able to see the movie if sex isn't involved, but killing is involved, and maybe they have to put a rating system for that. And you know, you get into a whole very complicated, very big deal. But the fact is that you are having movies come out that are so violent with the killing and everything else that maybe that's another thing we're going to have to discuss. And a lot of people are saying it. You have these movies today where you can go and have a child see the movie, and yet it's so violent and so disgusting. Ja, det er sådan et konkret udspil fra præsident Trump i forhold til at forsøge at begrænse risikoen for, at der kommer sådan skoleskyderier igen. Det er, at man skal forsøge at gøre det vanskeligere for børn og unge at se vold. I fjernsynet, i biograferne eller på videospil. Det er Hollywoods skyld. Ja, det har jeg altid synes var en meget tynd begrundelse. Jeg er ikke en af dem, der tror, der rigtig er nogen kobling mellem det, man ser, og så den måde, man agerer bagpå. Jeg er jo vokset op med Gnags, og der hørte jeg jo slinger ned ad Vestergade. Og jeg har aldrig begyndt at slinger mere på Vestergade i Aarhus, fordi jeg hører Gnags. Altså, når jeg går ned ad Vestergade i Aarhus, så er den sang automatisk hos mig, og så får man jo lyst til... Går du så slinger? Lidt. Ja, altså, man håber, man møder Peter. Jeg tror faktisk, noget af det slingeri, der er i Vestergade, det er fordi, de har røget sig det, der hedder en stråhat, David. Det kan også er det derfor, du går og slinger på Vestergade? Nej, jeg ryger ikke. Der er ikke noget... Euforiserende stoffer. Der ryger ikke, hverken det ene eller det andet. Så det er ikke mig. Jeg sagde før, at det der med Virginia Stafford var en kvinde, der står med et afhugget hoved i hånden. Det var lige sådan frisk nok. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kan huske det. Hun står ovenpå en tyran, der er blevet bekæmpet. Hovedet er stadigvæk intakt. Men altså, hvis man skulle pifte lidt op, kunne man jo godt tegne det sådan, at hun stod med hovedet i hånden. I forbindelse med, Mads, at Trump han var ude at sige det der med, at han synes, at man skulle være mere afdæmpet med volden i fjernsynet og den slags, så læser jeg en historie i The New Yorker, som jo altid er god for en fortælling, der ikke er positiv for Donald Trump, nemlig en gammel historie fra 1997, hvor The New Yorker har et portræt af dengang rigmanden Donald Trump, og journalisten er med ombord på hans privatfly. De skal faktisk til Mar-a-Lago allerede dengang, og ombord, der sætter Trump så et kassettebånd i sin videoafspiller, og det er en eller anden film, der han lige har fået. Efter kvarter, så gider han ikke at se den mere, fordi så vil han se sin yndlingsfilm. Trumps yndlingsfilm på det her tidspunkt. Lad os lige spille et lille klip af den trailer, som altså er favoritfilmen for Donald Trump på det her tidspunkt. Det er en film med Jean-Claude Van Damme. Prøv at høre. For centuries, the Society of the Black Dragon has sanctioned an ancient rite of combat known as the Kumite, open only to the world's most lethal warriors. It has never been won by a Westerner. You are not Japanese. I can do it. Now, for the first time, the true story of America's super agent, Frank Dukes, can be revealed. Uncle Sam can't afford to let you get hurt. I'm going to Hong Kong. Den her film, som altså var Trumps yndlingsfilm på det her tidspunkt, det er et voldsorgie. Men ifølge den her beskrivelse af, at han ser filmen, som hedder Bloodsport, på flyet, så beder Trump sin søn på det her tidspunkt, sin lille søn på det her tidspunkt, om at spole igennem alle de kedelige passager i filmen. Fordi selv i meget voldsomme voldsfilm, så er der jo kedelige passager, hvor nogen bliver forelsket, eller kigger på hinanden, eller går en tur. Så han vil kun ind til det tidspunkt, hvor der er virkelig vold, og på den måde, siger han så, har han fundet en måde, hvor han kan se den her film, som egentlig varer 2 timer på kun 45 minutter. Det er simpelthen at spole forbi, hver gang der er kedelige passager, går direkte til volden. Og den så han mange gange. Det var hans yndlingsfilm. Det er egentlig meget sjovt, når man tænker på, at han nu er sådan en fredselsker. Nu skal man lige huske, at Bloodsport er jo ikke... Det er jo sådan en kampsportsfilm. Ja. Og det handler om sådan en turnering, hvis nok på en eller anden obskur ø, hvor man virkelig går til vaflerne, når man slås. Det er sådan ligesom Karate Kid, bare med blod og en lidt voldsommere udgave. Og jeg kan, altså, hvis man nogensinde har set Jean-Claude Van Dammes film, ja, så er det ikke mandens evner som skuespiller, man ser dem for. Nej. Altså, han er en hissig belgier, som gør sig bedst, når han tier stille og bare slås. Og det er nok, jeg synes, det er helt i orden at spole over de passager, hvor Jean-Claude Van Damme taler i Bloodsport. Den er fra min ungdom, Bloodsport. Du kunne godt lide den, ikke? Ja, det ved jeg ikke rigtigt. Jeg har faktisk aldrig været så god til sådan nogle kampsportsfilm. Jeg synes, det er altså... Det siger mig ikke så meget. Men du kan godt se Donald Trump for sig sidde der i flyet på vej fra New York til Florida. Og være vild med... Være vild med Jean-Claude Van Damme. Med folk, der er gode til at bruge nunchakas og slås kung fu. Ja, men det ved jeg, jeg ser ikke rigtig Donald Trump som den type, men det overrasker mig lidt. Et af de orkestre, jeg rigtig godt kan lide i USA, det er et jeg ved, du ikke hører, det hedder Wu-Tang Clan. De laver altid sådan nogle referencer til... Er det lidt knacksagtigt? Nej, overhovedet ikke. Okay. Altså, det er nok det længste, man kommer fra knacks. Altså, knacks og Wu-Tang Clan står sådan i hver sin ende af... Ja. Af musikspektret, og kan aldrig mødes, uden at universet kollapser. Så de må blive derude på hver sin fløj. Men de laver altid sådan referencer til martial arts, og RZA, ham der er den, der laver tracksene til Wu-Tang Clan, han er så stor kampsportsfanatiker. Han har indspillet en virkelig dårlig kampsportsfilm, som jeg også så for nylig, fordi jeg kan så godt lide Wu-Tang Clan, og jeg kan så godt lide RZA, at jeg tænker, jeg vil gerne se, hvordan han fungerer som instruktør. Og der blev jeg også nødt til at gøre som Trump, simpelthen at spole frem til de scener, hvor der ikke var så meget snak i, og der var lidt mere slåskamp. Så jeg tror bare, David, det er noget, man gør i kampsportsfilm. Ja, altså jeg må sige, Mads, nogle gange så bliver man jo... Altså stadigvæk kan jeg undre mig over... Både din musiksmag og nu også din filmsmag, det er jo virkelig nogle sære ting. Har du en yndlingsfilm? En yndlingsfilm? Ja. Ja. Hvad er den bedste film? Det er Pelle Erobreren. Pelle Erobreren? Martin Andersen Nexø, så er Pelle Erobreren. Ja, det er jo, altså det er jo skrevet af en kommunist. Altså det er jo lige efter drejebogen, det er du ude i her. Min yndlingsfilm, det er selvfølgelig Once Upon a Time in the West, ja. Som jeg synes er den bedste film, der nogensinde har lavet. Derefter så kommer... Der er en række andre film, som også foregår ude i det vilde vest. Men lige Once Upon a Time in the West, synes jeg, er et mesterværk, som jo også er en slags kampsportfilm, tit de her. Det er bare mere med pistoler, og så er Once Upon a Time in the West en spaghetti western, hvor der også er dialog. Den har den der berømte startscene, hvor Charles Bronson ankommer til sådan en helt øde togstation, hvor der er de eneste, der venter på ham. Det er nogen, der er sendt ud for at slå ham ihjel. Og da de så skal slå ham ihjel, så står han der. De er mange flere end ham, og så videre. Og så gør han bare opmærksom på, at de har, jeg tror han siger, at de har taget for mange heste med. Fordi der vil kun være ham, der er i live efter det, der skal ske nu. Og så skyder han dem. Altså Pelle Erobreren, Mads, er jo en anderledes, fantastisk stor og flot film. Det er rigtigt, den skrevet af en kommunist. Den handler jo om en mand og hans søn, der klarer sig så dårligt i Danmark, fordi forholdene er så ringe, at han jo til sidst, og her kommer koblingen til Amerika, jo rejser til Amerika for at søge lykken. Det er rigtigt, men det er jo sådan en... det er jo sådan en... en klassekampsfilm, ikke? Jo. Den handler om, hvor onde overklassen er, og hvor gode i hjertet, man er blandt almindelige mennesker. Ja. Jo længere ned, jo længere ud du kommer i socialklassenummeret, jo mere rene hjerter får du. Og det er jo det, det er jo den løgnagtige fortælling, der ligesom er. Jeg skulle sige, det er den evige, gyldige sandhed, vi har med at gøre her. Vi kender jo NRA, Mads, for dem har vi talt om mange gange. NRA, National Rifle Association. De er jo lidt trængt i defensiven igen, og det er de af og til. De er gode til at komme tilbage på sporet, med så må sige. Forleden dag, der talte deres leder, Wayne LaPierre, på en konference i Washington D.C., den såkaldte CPAC-konference, som er en stor konference, hvor alle, der er noget ved musikken på den republikanske side, de taler. Det er et arrangement, hvor man sådan hæber op omkring idealismen omkring den side. Ved den lejlighed, der fik Wayne LaPierre ordet naturligvis, og prøv at høre noget af hans tale her. We at the NRA are Americans who continue to mourn and care and work every day at contributing real solutions to this very real problem. Real practical action to truly protect our children. Think about it. In every community in America, school districts, PTAs, teachers' unions, local law enforcement, moms and dads, they all must come together to implement the very best strategy to harden their schools, including effective, trained, armed security that will absolutely protect every innocent child in this country. And that has to happen now. Evil walks among us, and God help us if we don't harden our schools and protect our kids. The whole idea from some of our opponents that armed security makes us less safe is completely ridiculous. If that's true, and just think about this, if that's true, armed security makes us less safe, let's just go ahead and remove it from everywhere. Let's remove it from the White House, from Capitol Hill, and remove it from all of Hollywood. Jamen, man må jo sige, at Wayne LaPierre, altså lederen af NRA, han kan sin salgspitch. Og salgspitchen er her, at i kølvandet på den sidste skoleskyderi, der skal vi gøre mere ud af at sikre, at skolerne bliver hardened, og med det menes der, at der skal være en hård security omkring dem. Der skal simpelthen være bevæbnede vagter, og våben virker, fordi så kunne nogen ikke komme ind. Det er hans logik her, og det bliver han klappet af mange gange på det her møde. Der er også sket noget her i forbindelse med, at vi sådan har fået mere lys over Parkland-skyderiet, der gør, at det sådan har styrket NRA's forsøg på at sige, hvis det er våben i hænderne på de rette, så vil det her problem ikke være sket. Vi ved jo nu, at der var en betjent, der var på stedet, som simpelthen frøs og sad 4 minutter udenfor og løb ikke ind og gjorde noget. Og nu er det også kommet frem, at der var faktisk 4 betjente på området, der kunne have reageret ved at gribe ind, men sad og ventede i lang tid og forsøgte ikke at standse det her. Og det er jo sådan en del af den fortælling, som er den, man ofte hører hos NRA. Også Trump er også lidt inde på den, på det forsvar. Nemlig det, at man siger, at det er der skal være flere våben derude. At man skal også have bevæbnet underviser. Så kan de jo skyde en, der sådan kommer ind på skolen og går amok og... Det er ikke en strategi, man vil vælge ret mange andre steder end i USA, men jeg tror faktisk, man skal huske, at det jo har noget at gøre med det her med, altså vi taler om det i starten om, hvorfor i alverden er det, amerikanerne har den her våbenkultur. Mm-hmm. Altså hele den her forestilling om, man ikke vil være et føjeligt folk, altså at man ønsker ikke at være afvæbnet som folk, man ønsker at kunne forsvare sig, at det er den fortælling, NRA sådan prøver at komme ind i. Vi talte jo før om det her med, da vi havde min meget, meget præcise og nøjagtige gennemgang af Norges succes ved vinter-OL. Det er også det, altså nordmænd er jo ikke føjelige folk. De har masser af skydevåben, ikke? Altså da tyskerne kom i 1940 til Danmark, så trillede de jo bare ind, mens vi altså ikke kunne stille ret meget op. Da de kom til Norge, ikke? Bum, så sænker nordmændene. En norsk pensionist sænker Blücher i fjorden ud for Oslo. Det er ikke et føjeligt folk. Det var ikke nemt at komme derop til. Og i den der selvforståelse af, hvem amerikanerne er, der tænker amerikanerne sig også som den der norske pensionist, der stod ved fortet og skød torpedo af mod Blücher. Sådan tænker mange amerikanere sig selv, at hvis de var i den situation, at der kommer en gal mand ind og gør et eller andet skørt, jamen så vil de gå i rette med uretten, ikke gå på akkord med den, og svare ilden og standse det igen. Det er sådan en grundfortælling, som jo er en del af enhver western, og en del af det. Der er ikke meget i Pelle Obern, der handler om at forsvare sit på den måde. Det er der ikke. Mange af Pelle Oberns problemer kunne måske være løst, hvis de havde været svært bevæbnet, de her. Det er ikke til at svare på. Men i en amerikansk kontekst, der vil svaret jo ofte være, når du møder noget, der er uretfærdigt, så må du tage loven i egen hånd og rydde op. Og det er jo det, NRA på en eller anden façon forsøger sådan at tale sig ind i med, ja, med det her. Og man skal jo også vide, at NRA, nu hørte vi deres leder, Wayne LaPierre, tale her, men hvis man gerne vil vide lidt mere om deres tankegang, så er det fantastisk bare at gå ind på YouTube og søge på deres reklamevideoer, fordi de er naturligvis enormt dygtige til at fremføre deres argument. Det, som han gør her til sidst, det er, at han siger, jamen hvis man slet ikke tror på, at våben de virker, så lad os tage den væk. Det er jo selvfølgelig, fordi han ønsker at udstille hykleriet hos demokraterne. Lad os fjerne våbenvagterne ved Capitol Hill, underforstået. Så kan vi se, om de demokrater, der er deroppe, de vil kunne klare sig, hvis ikke de var beskyttet. Så han taler jo ind, våben virker. Og du var selv lige inde på det før, Mads. Præsidenten er også ude i den forløbende uge og siger, at våben virker. Han ønsker, at skolerne skal være... Altså, der skal simpelthen være bevæbnede vagter, som du også var inde på før. Han ønsker, at de skolelærere, som har evnen, han siger, det kan være, det er 10%, det kan være, det er 20%, det kan være, det er 40% af skolelærerne, der har en eller anden militær træning bag sig, for eksempel, de burde få våben derind, og så kunne de få en bonus, hvis de bar våben. Han siger, vi må se på et eller andet bonussystem. Så her taler vi om en virkelighed, der er meget, meget fjern fra Danmark, meget fjern fra, ja, slinger ned ad Vestergade og Peter A.G. Man kan ikke lige se, der kommer en sang om, at det er en god idé, det her. Men det er jo et Amerika, som ikke er et perifært Amerika. Det er et Amerika, som rigtig mange er enige i. Ja, og rigtig mange amerikanere er jo vokset op med forestilling om, at man kunne prøve at tænke på, at hver gang amerikanerne ligesom har ryddet op i noget, eller noget er blevet bedre, så har de jo gjort det tit med våben. Altså, man afskaffede det engelske overherredømme ved at gå i krig og skyde til højre og venstre. Man afsluttede slaveriet ved at gå i krig over det. Man bekæmpede nazismen og fascismen og så videre, og japansk totalitarisme eller japansk fascisme, også med våben og så videre. Altså, den amerikanske fortælling er jo tit noget, der egentlig ikke handler om, man sætter sig ned og ligesom taler om tingene, og så drikker lidt te og prøver at finde en mindelig løsning. Amerikansk fortælling er jo tit det her med, at der sidder en et sted, og så sker der noget uretfærdigt, og så er han måske ved at reparere en bil, eller bygge et hus, eller sådan noget, eller går og rygter noget kvæg, hvis det er i korpermyten, og så sker der noget uretfærdigt, og så lægger han sit redskab, og så går han ud og skyder dem, der trænger til at blive skudt, og så er det helt godt igen. Det er jo sådan en fortælling, ja, som meget ofte findes i det amerikanske, og den fortælling skal man ikke være blind for, at den findes jo også i sådan den amerikanske folkesjæl. Mm. Altså, de er jo stolte af deres egen grundfortælling. Ja. Lad os lige prøve, og den normale, sådan, hvad skal man sige, der udspiller sig, når der har været et skoleskyderi i USA, det talte vi om i sidste uge, der er et skoleskyderi, demokraterne kræver nye indgreb over for retten til at bære våben, republikanerne over på den anden side siger, at vi må folde vores hænder og bede til vores herre og bede for ofrene, og så sker der ikke rigtig noget. Så ændrer det med, at der ikke rigtig kommer nogen indgreb, tingene fortsætter, så kommer der nyt skoleskyderi. Denne her gang, Mads, der er det som om, at der er en bevægelse, der i hvert fald har varet længere, end den plejer, den er i udstrakt grad anført af unge overlevende fra den pågældende skole, der blev ramt dernede, der meget aktivt har gået ud om på sociale medier, talt deres sag, og de talte også deres sag ved et møde med præsident Trump inde i Det Hvide Hus i den forløbende uge. Lad os lige prøve at høre en af de overlevende unge fyre her, der taler til Trump her. I don't know how I'm ever going to step foot on that place again. I was on the second floor in that building, texting my mom, texting my dad, texting three of my brothers, that I was never going to see him again. I lost a best friend, who's practically a brother. And I'm here to use my voice because I know he can't. And I know he's with me, cheering me on. To be strong, but it's hard. And to feel like this, it doesn't even feel like a week. Time has stood still. To feel like this ever, I can't feel comfortable in my country. Knowing that people have... Ja, Mads, det her, det er et meget rørende, lang seance, hvor den her unge fyr, han fortæller om, hvordan han oplevede det den dag. Og han er ved at bryde sammen flere gange, og han fortæller simpelthen, hvad der skete inde på skolen. Så går han videre herfra til faktisk at komme med et politisk indlæg, om jeg så må sige, der taler om, at man skal gøre det vanskeligere at bære våben i USA, så sådan noget som det her ikke kan ske igen. Den bevægelse, som de unge skoleelever har lavet, ser ud til at have et stort potentiale. Der bliver samlet penge ind, og der bliver en stor demonstration i Washington D.C. For simpelthen at få politikerne til at gøre noget. Kan vi være ved et punkt her, hvor det, at de unge så aktivt går ud og siger, at vi vil ikke have det her længere, at det kan påvirke politikerne? Det tror jeg. Det minder mig lidt om MeToo-bevægelsen. Mm. At man bruger den ramme, som sociale medier er, til at, at lave sådan en græsrodsangreb på det etablerede system. Og jeg kan ikke sådan vurdere endnu, for det er stadigvæk sådan i sin vorden, hvor effektivt det bliver. Men det bliver dækket meget i USA. Det er en del af samtalen, og jeg har endnu ikke oplevet de, der er tilhængere af status quo i en eller anden udstrækning, være så presset før, som de er nu. Og jeg sad jo og lyttede til talskvinden for National Rifle Association, der var ude og sige, at ved hvem det er, der er allermest glade for skoleskyderier. Mm. Det er de amerikanske medier. Mm-hmm. Fordi er der noget, der giver gode seertal, så er det, når der er mennesker, der står i sorg og græder, og det her er fantastisk tv for dem, og de er glade for det. Lad os lige prøve, Mads, fordi det klip, de har vi. Lad os lige prøve at høre det, og så tage den derfra. Now I'm going to say something that some people are going to say is controversial. So I'll say it really slowly, so all the people on the platform in the back can hear me loud and clear. Many in legacy media love mass shootings. You guys love it. Now, I'm not saying that you love the tragedy, but I am saying that you love the ratings. Crying white mothers are ratings gold to you and many in the legacy media in the back. Det er meget voldsomt, det her, og jo noget ret skørt noget at bringe ind i det. Har du nogensinde hørt om det, der hedder The Chewbacca Defense? Chewbacca-forsvaret? Mm, nej. Chewbacca-forsvaret er fra South Park. Det er en... Det er OK, du ser den serie. Det er bedre, end hvad du tidligere var inde på. South Park, det er i orden, Mads. Det er jeg ikke sikker på, du synes. Jeg tror ikke, du ser det, David. Jo, det har jeg set med jævn mellemrum. Men Chewbacca-forsvaret, det handler om, at man, at man siger nogle ting, der bare skal forvirre andre. At man nævner en masse begivenheder, som ikke har noget med en sag at gøre. Og det er egentlig lavet som sådan en parodi over... afslutningen på O.J. Simpson-sagen, mm-hmm. hvor O.J. Simpsons forsvar siger en masse ting, der egentlig ikke har noget som helst med sagen at gøre, som bare skal vi sige, forvirre juryen og gøre dem sådan rundt på gulvet. Og Chewbacca-forsvaret fra South Park, der midt i en sag, der egentlig er om kokken, chef og hans problemer, der introducerer hans forsvar pludselig den præmis for hele sagen, at Chewbacca, som er en Star Wars-figur, at han lever på planeten Endor, hvilket han ikke gør, sammen med nogle meget små Ewoks der, og det er meget, meget mærkeligt. Hvis I lige hører Chewbacca-forsvaret. Why would a Wookiee, an 8-foot-tall Wookiee, want to live on Endor with a bunch of 2-foot-tall Ewoks? That does not make sense. But more important, you have to ask yourself, what does this have to do with this case? Nothing. Ladies and gentlemen, it has nothing to do with this case. It does not make sense. If Chewbacca lives on Endor, you must acquit. Og her bliver der så lavet til sidst den her kobling til O.J. Simpson-sagen, hvor forsvaren jo berømt sagde, hvis handsken ikke passer, så bliver I nødt til at frifinde O.J. Simpson, hvilket var fuldstændig nonsens, og kun var noget, der blev sagt for at forvirre juryen, og juryen blev så forvirret, at de endte med at frifinde ham. Når jeg sidder og hører talskvinden fra National Rifle Association sidder og tale om, at medierne sidder og glædes ved, at der er skoleskyderier i USA, og det, der foregår der, så er vi ude i The Chewbacca Defense. Ja. Så er det kun noget, der skal forvirrer folk, og noget, der skal skabe støj i det her. Og jeg kender jo... jeg ved jo, jeg har jo arbejdet i den verden, og har mange journalistvenner, og jeg ved da, at når der sker noget voldsomt, som gør, at nu skal man lave nyheder, og spændende nyheder, så er det jo noget, man gør med en professionel stolthed, og det er interessant at lave. Men det betyder jo ikke, at man sidder derude og glædes ved, at nogen bliver skudt, eller glædes ved, at der foregår terrorangreb osv., fordi man ved, at alle stiller ind på det. Det er simpelthen, det er så nonsens, at koble de her ting sammen. Og det, og når man begynder at argumentere med the Chewbacca defense, så er man ude på, i min verden, dybt, dybt vand, og ved ikke rigtig, hvad man skal sætte op. Og det er meget sigende for, hvor de er nu, våbenlobbyen. Ja, fordi det våbenlobbyen gør, det er altså dels, de forsøger at skyde skylden på Hollywood, det er filmene, det er den venstreorienterede retorik, der kommer ud i Hollywood, der giver os problemer, det er filmene, hvor folk opfordrer til vold. Og så er det så det her med, at medierne, som man jo i god Trump-tradition kan give skylden for hvad som helst, det er deres skyld, fordi de i virkeligheden sidder og lover med halen, når sådan noget her sker. Og det vi så ved lidt fremadrettet, det er, at den bevægelse, som du sagde, godt kunne minde om den MeToo-bevægelse, der har været så stærk i de seneste måneder, den er blevet sat i gang af unge skoleelever rundt i hele USA. Om et par uger vil det så kulminere forløb i hvert fald, når der vil blive en stor demonstration i Washington D.C. Jeg har bemærket, at Barack Obama, Hillary Clinton, alle dem der, de er ude og støtte den demonstration, siger, det er dejligt at se, at de unge mennesker tager ordet. Når man har sådan en bevægelse, Mads, traditionelt også i USA, minder mig jo om hvad skal man sige, Vietnambevægelsen, når der er mange unge, der går på banen, så er det som om, det kan godt nogle gange rykke ved politik. Ja, det, og jeg synes jo, det ville være fint, sådan helt personligt, hvis USA kiggede på sin våbenlovgivning, og kiggede på, hvem der havde adgang til våben, og så videre. Og man ligesom gik det igennem, og også tænkte over, hvilke våben skal der være derude, og lavede en køreplan for det her. Jeg tror så også, man skal gøre meget andet, end at kigge på våben. Jeg tror, hvis vi ser på de her, altså den her sag med den unge mand, der har vi også et FBI, der jo fuldstændig har fejlet. Mm-hmm. Altså FBI blev advaret af familien om, at de regnede med, at han godt kunne ende med at blive sådan en, der ville lave et skoleskyderi. Mm-hmm. Og man gjorde, altså man ignorerede henvendelsen, og der var billeder på sociale medier, hvor han jo ikke skjulte sin fascination for våben og skrev nogle meget meget skøre ting og så videre, som jo ville skulle få alarmklokken til at ringe. Så jeg tror også, der er noget i hele sådan gennemgang af hvordan behandler man folk, der er uligevægtige og er psykiatrien stærk nok i USA, er man i stand til at gribe ind, når alle alarmklokker ringer og så videre. Og så jeg tror, der er meget, der skal gøres. Jeg tror ikke, der er nogen nem løsning til det. Selv ikke, når man tænker på, at vi jo har et land, hvor der er næsten lige så mange skydevåben, som der er borgere ude i samfundet. Så man kan ikke bare sådan lige tage en eftermiddag, hvor man går sådan og samler tingene ind. Og det er også rodfæstet i forfatningen. Så drømmen om helt at fjerne retten til at bære våben er noget, som jeg hverken tror, der er politisk opbakning til, og hvis der var, ville det også tage lang tid at få ændret forfatningen. Så hvad det her kan føre til, det er jeg meget usikker på, men det er første gang siden Sandy Hook, hvor jeg tænker, at nu kan der komme en form for pres på det politiske system, så man gør noget, og måske også gør noget federalt. Vi var inde på før, der hørte vi et klip fra NRA-lederen, der talte på den såkaldte CPAC-konference i Washington D.C. En anden, der selvfølgelig talte, eller ikke selvfølgelig talte, fordi det er ikke altid, at den siddende præsident kommer og taler, hvis han er republikaner. Men det gjorde Donald Trump ved CPAC-konferencen forleden dag. Og lad os bare lige høre et lille klip fra den, hvor han bringer et emne op, som har fyldt meget i det seneste år, nemlig hvad man skal gøre, når man hører USA's nationalsang. We salute our great American flag. We put our hands on our hearts for the Pledge of Allegiance. And we all proudly stand for the national anthem. Ja, Mads, her får Trump selvfølgelig et hujende bifald, fordi han bringer det her emne op, at man skal være stolt, når den amerikanske nationalsang, den synges. Det her, det er sådan hans værdikamp, og den kører han på hele tiden. Og her kan man virkelig mærke, at han har sit bagland med sig. Ja, og jeg tror, man skal ikke undervurdere, hvor patriotiske amerikanerne er, hvor patriotiske mange mennesker er. Jeg synes jo også, at Trump har ret her. Man skal ære sit flag og alt det, det repræsenterer og står for. Man skal ære sit fædreland. Det er jo egentlig det, det giver udtryk for. Det er sådan noget, vi borgerlige har nemt ved at forstå, fordi vores sympati ligger med folket, og ikke, som hvis man er venstreorienteret, med en klasse. Ah, det var noget... Det er da rigtigt. Det var noget biased, manipuleret fremlægning. Den sidste sætning i det kommunistiske manifest af Karl Marx, det er jo, at proletariatet i alle lande skal forene sig, fordi det, de har til fælles, det er at deres lænker. Og det er jo det, der sådan er politisk marxismens udgangspunkt, at man har et fællesskab, ikke som folk, men som social klasse. Det er jo der, hvis man er borgerlig, ja. Så har man et fællesskab, fordi man elsker sit fædreland, og alt det, det er, fordi man ved, at man er ikke noget, hvis ikke fædrelandet havde givet en et liv. Nej, det, der er fantastisk ved det, Mads Hat siger lige nu, det er, at han lyder ligesom O.J. Simpsons advokat. Du laver simpelthen Chewbacca-forsvar, fordi du sidestillede nu alle på venstrefløjen med det kommunistiske manifest, og det var jo ikke der, vi var. Det synes jeg er helt inden for skiven at gøre. Nogle gange må man skære pølsen lidt ud i nogle lidt store skiver for at... Så alle der tilhører, hvad man kalder rød blok, og demokrater i USA osv., har sådan set skrevet under på Karl Marx' manifest. I hvert fald, hvis deres tilhørsforhold er en klasse frem for en nationalstat. Jeg kan slet ikke huske, hvad det var, vi kom fra, inden det lykkedes for dig at forstyrre forvirre emnet. Det er det gode ved Chewbacca-forsvaret, at du ved ikke, hvad der er sket, og nu tænker du bare, for at komme videre, må jeg hellere give ham ret. Og så virker et Chewbacca-forsvar. Så virker det her. Det gode var selvfølgelig, at præsidenten talte ved CPAC-konferencen. Han talte mange af de her ting op, som har været de ting, han har kunnet vinde. Det ser ud som, at han godt kan holde en tale sådan et sted, Mads, hvor han forstår at tale til sit publikum og faktisk bruger nogle emner, som er vindersager. Altså, jeg synes faktisk, at Donald Trump er blevet bedre og bedre til at være republikaner. I starten var han elendig til at være republikaner og sagde hele tiden nogle ting, hvor han ville øge den føderale magt og bruge statslige midler til højre og venstre og øge det føderale underskud og sådan nogle ting, som man bare kunne se, der var rigtig mange republikanere, der sad og tog sig til hovedet og sagde, hvem i alverden er det, vi har gjort til leder af vores parti? Det der, det er sådan noget, demokraterne går og gør. Han er blevet bedre til, især på værdispørgsmål, at gå ind på dagsordner, som blandt andet den her, og sådan tale, som republikaner taler. Og det var ikke noget, han gjorde naturligt i starten, men både når det handler om religion, ære, flaget, nationen, militæret og så videre, som er jo også nogle ret skøre ting i løbet af valgkampen om det amerikanske militær og de krige USA har været i. Nu er han blevet meget mere sådan, skal vi sige, en gennemsnitsrepublikaner, og er ret god til det faktisk. Det ser jo ud til, at vi får den der store militærparade. Der er kommet mere skred i den. Det ser ud som om, den skal holdes i efteråret på omkring november måned. Ikke så lang tid efter midtvejsvalget i øvrigt, der er nu planer om, at der skal være en eller anden form for militærparade inde i Washington D.C. Hvad det er, hvordan den kommer til at være, det ved vi ikke noget om, men den bliver han ved med at køre frem med. Ja, det er en sær måde at bruge offentlige midler på, vil jeg sige. Men Donald Trump, må man jo forstå, er jo på vej ned ad det spor, hvor han føler, at militæret er sådan et samlingspunkt for alt det, han forstår ved det rigtige USA, og hvad patriotisk, og det er flaget og alt sådan noget. Og det, han var jo til Bastilledagen i Frankrig, ja. Det var der, han fik ideen, sådan en ville han også have i USA, og hvis man oplever en fransk Bastilledag, så er det også der, hvor franskmænd slet ikke er i tvivl om, hvor glade de er for deres egen nation, og det er nok lidt af det. Altså på den måde passer det jo meget godt ind i den måde, Trump gerne vil have USA også skal være på. Mads, når du er jo folkevalgt og sidder i Folketinget, hvad med sådan en dansk militær parade? Var det ikke også en måde sådan at booste os på her? Altså, vi har jo faktisk lidt af sådan noget herhjemme, og det passer sådan til os, vores størrelse og så videre. Og det vi har, hvor vi respekterer vores udsendte og de, der er faldet fra Danmark, synes jeg egentlig er nogle meget fine og meget danske måder at sådan hylde vores mænd og kvinder i trøjen. Men helt generelt har jeg altid følt, at vi herhjemme har for lidt respekt for de, der værner om vores sikkerhed. Det er dem, der er skyld i, at vi lever i et frit samfund, og det skal man huske at værdsætte ved enhver given lejlighed. Men vi er jo ikke, altså jeg ved ikke rigtigt, vi kan jo ikke sådan lave en stor militærparade. Det har vi desværre simpelthen ikke militær nok til, David. Det kunne ellers være spændende at se kampvognen rulle igennem Københavns gader. Der sker et eller andet af den slags i Washington D.C. senere på året. Mange vil gerne have, at det ikke sker, men det ser ud som om præsidenten faktisk mener det. Mads Fugle og jeg, David Trads, har været jeres værter her i dag i kampagnesporet. Vi er tilbage igen om en uge. Podcasten er sponsoreret af EGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på egn.dk.